السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuihusia nafsi yangu mwanzo juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumtii na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna thamaratu tauba موجودة فائدته في الدنيا قبل الآخرة. حقيقة matunda ya kutubia na kuleta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faida yake matunda hayo hupatikana katika dunia kabla ya akhira. Kwa maana hiyo, Muislamu anatakikana ajihimize sana katika jambo la kutaka toba na katika jambo la kuleta istighfari kwa yale ambayo yeye ameyafanya. Istighfari kwa upungufu wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba yeye mwanadamu. Na katika jambo ambalo leo hii tumelisahau sana, hasa katika zama zetu hizi, jambo la kuleta istighfari na jambo la kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu wengi miongoni mwetu tumejishughulisha sana na maisha haya ya dunia na starehe zake na mapambo yake, mpaka tukasahau kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni katika kosa. Mwanadamu hatakikani kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu iwapo kama atamsahau Allah, basi elewa na aelewe kwamba Allah vile vile ataghafilika naye na kumwacha mtu huyo katika adhabu, kama alivyosema Allah: waman yu'ridu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nakshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa waman a'rada an dhikri, na yule ambaye atakayeupuuza ukumbusho wangu mimi, fa inna lahu ma'ishatan danka, aelewe mtu huyo ana maisha ya tabu sana katika dunia. Wa nakshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, na tutamfufua mtu huyo siku ya kiyama hali ya kwamba ni kipofu, hana macho, haoni kiyamani, katika siku ambayo ni nzito sana. Ikiwa mtu ana macho yake mawili kamili, basi siku hiyo ni siku nzito sana. Sikwambii tena siku hiyo ikiwa mtu hana macho, قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أتسمى مجهويو أي مولوان لما حشرتني أعمى كونيني mbona umenifufua kipofu وقد كنت بصيرا حاليا kwamba mimi duniani nilikuwa na macho yangu kamili nikiona. Allah tamjibu kadhalika katika aya tuna kama hivi zilikufikia aya zetu fanasitaha ukazisahau na maana kusahau hapa maana yake ni kupuuza. Wakadhalika liuma tunsa kama hivi uliopuuza na sisi vile vile tunakupuuza na kukusahau sana katika moto. Ikiwa ni hivyo basi Muislamu hatakikani hata kidogo kumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kumsahau Allah ni katika kukosa vile vile faida na matunda yenye kupatikana kutokana kuleta istighfari na kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitume wa nyuma hakughafilika na jambo la istighfari. Hakughafilika na jambo la kutubia. Nabi Adam alayhi salam Allah nasema qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akasema Adam na Hawa rabbana zalamna anfusana, ewe mola wetu tumezulumu sisi nafsi zetu, wa illam taghfir lana, na iwapo hukutusamehe, wa tarhamna na kuturehemu, lanakunanna minal khasirin, kwa hakika sisi tutakuwa ni miongoni mwa watu ambao wamepata hasara kubwa sana. Istighfari na tauba ni katika mambo ambayo neema zake zinaonekana katika dunia kabla ya akhira. Kikundi cha watu walikwenda kwa Hasan Basri, Hasan ibn Yasari al-Basri. Yeye ni katika wanazuoni katika matabiina, maulama wa tafsiri ya Qur'ani, wachaji wa cha Mungu. Watu watatu wamemwendea wakawa wanasikitika kila mmoja na haja yake na shida yake. Mwingine akawa anasikitika pale kutokana na hali ya upungufu wa mazao katika shamba lake, kwamba shamba lake limepungua sana mazao. Mwingine akawa anasikitika kutokana na hali yake ngumu ya maisha aliyokuwa nayo. Na mwingine akawa anasikitika kutokana na hali ya kwamba ana mke lakini muda mrefu sana hajaruzukiwa kipato cha mtoto, hajaruzukiwa riziki ya kupata mtoto. Na kila mmoja miongoni mwao akamwambia leti istighfari kwa wingi, tubia sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuondoka watu wale, wanafunzi wake Hasan Basri anamwambia kila mmoja katika watu hawa wamekuja na shida zao mbali mbali tofauti, lakini wewe umewajibu kwamba walete istighfari kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mnasaba gani? Kwa nini sisi kila mmoja ukamwambia jambo lake na haja yake na nini afanye, lakini wote umewajibu kwa jambo moja tu, walete istighfari kwa Allah na watubie kwa kile? Akawaambia naam, nimesema hivyo kama alivyosema Nuhu alayhi salam, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabii Nuhu alayhi salam anasema nikasema kuambia watu wangu istaghfiru rabbakum, mtakeni sana msamaha mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika yeye Allah amekuwa ni mwingi wa kusamehe. Yurusili samaa alaikum midirara, Allah atakupelekeeni mvua juu yenu kwa wingi, mvua ambayo haitakuwa na msimu, kila siku mvua hiyo itakuwa ni yenye kunyesha. Wayumdidikum bi amwalin, na atakuzidishieni mali. Yule mtu ambaye alikuja kasikitika kwamba ameupungufu wa mali, basi Allah hapo anasema wayumdidikum bi amwalin wabanin, na atakuzidishieni watoto vile vile. Yule mtu alikuja kusikitika kwamba hana watoto na muda mrefu ana mke. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, atakupeni mashamba yule aliyesikitika kwamba analo shamba lake lakini halina kitu, na atakupeni mito. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kisha Allah kaweka kwa ujumla wake, muna nini basi enyi viumbe binadamu. La tarjuna lillahi waqara, kwa nini hamtaraji nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkaweka uchamungu maalumu? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, muna nini, mbona mmekuwa hivi? Hamtaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkaweka uchamungu maalumu kwa Allah? Kwa sababu iwapo nyinyi kama mtakafilika na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, hasara yake ni kubwa. Allah anasema kwa wale ambao wasiutaraji kukutana na Allah kwa maana wasiofanya amali njema duniani, miongoni mwa hizo ni kutubia na kuleta istighfari. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hakika wale ambao wasiutaraji kukutana na sisi, waradhu bil hayati dunya, na wakaridhika na maisha haya dunia, watumaannu biha, na wakapoa kabisa kabisa katika dunia. Walladhina hum an ayatina ghafilun, hao ndo ambao aya zetu sisi wameghafilika nazo. Ulaika ma'wahum an-naru bima kanu yaksibun, hao makazi yao ni motoni kwa sababu ya yale ambayo waliochuma wao katika dunia, likiwemo jambo la kusahau kuleta istighfari na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio msiba wa zama zetu hizi. Tuko mbali sana na istighfari, tuko mbali sana na toba, na kama mtu ataleta istighfari basi ni katika kipindi cha sala tu, basi zile adhkari ambazo zimewekwa za kisheria, ataleta astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ukiondoa hapo, mtu huyo yuko mbali sana na jambo la kuleta istighfar na kuleta toba. Ndio maana mabadiliko ya kimaisha huwa hayaonekani, kwa sababu tuko mbali sana na istighfar ya Allah na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu miongoni mwa faida za istighfari ni kuyaweka salama na kuyaweka mazuri maisha ya mwanadamu ambaye ni Muislamu, si kafiri, ila pale ambapo Allah anapotaka kumjaribu mja wake, kumjaribu katika mali na watoto, kama anavyosema innama amwalukum auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni majaribio. Inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui zenu, chukueni tahadhari katika hayo. Muislamu hatakikani kabisa kabisa kwa yuko mbali na jambo la kuleta istighfari na kutaka toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali mtume wa Allah alitakiwa kwamba awahimize zaidi masahaba wake na jambo hili la kuleta istighfari na kuleta toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'ir almu'minina wal mu'minat innahu laghafur rahim wa huwa barul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى ممتاكم تموكي أتنغاز جنبه إلا قلت استغفاري نقلت توبك ومصابك أليت استغفاري na alete toba, na awatake wao walete istighfari na walete toba kwa sababu ya neema kubwa ambayo Allah amewapa, nayo ni neema nzima na kubwa mno, neema ya Uislamu. Kwa kujaliwa wewe kuwa ni Muislamu, lazima ulete istighfari sana na lazima utake toba sana. Waangalie wasiokuwa Waislamu hivi sasa wako katika hali gani, watu hawamtambui Mungu, watu wanakufa kama wanyama siku zote duniani, tunashuhudia hayo. Hao ni watu wakuonea huruma sana na kuwasikitikia sana, wanakufa hali ya kwamba hawakumtambua Mola wao. Lile lengo la kuletwa kwao duniani hawakulielewa kabisa, ambalo Allah amesema wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, sikuumba majini na binadamu isipokuwa wanipokeshe mimi. neema ya Uislamu lazima ushukuru kwa kuleta istighfari sana na kuleta toba sana, kwa sababu sisi binadamu ni wapungufu na tuna makosa mengi na tuna mapungufu mengi. Hakuna anasema kama mimi nimetakasika niko safi kabisa, la. Na huyo kama atasema nimetakasika, huyo ni jahili. Binadamu wote wanakosea, wanamkosea Mola wao, wanakoseana wao kwa wao, makosa mengi wanayo, lazima tu watake toba, na hasa hasa kwa neema ya Uislamu. Neema hii Allah anamtangazia mtume wake kumwambia, fabima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fabima rahmatin min Allah, na kwa sababu ya rehma, nayo ni Uislamu, yenye kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya neema ya Uislamu na utume aliyokupa Allah, lintalahum, umekuwa laini sana kwa wao masahaba. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi, laiti kama ungekuwa ni mkali na mwenye moyo mgumu usiosemezeka na usiolainika. Lakini we Muhammad, moyo wako laini sana, si mwenye moyo mgumu. Nyoyo ngumu ni nyoyo za makafiri. Fahiya kal hijarati au ashaddu kaswa, nyoyo za makafiri ni ngumu kama mawe au zaidi kuliko mawe. Lau kama ungekuwa na moyo mgumu, lamfaddu min hawlik, hao wangekupuruchuka wakaondoka kwa wingi sana. Pale ulipokuwa na moyo mgumu wangeondoka, tena ungekuwa ni mwenye kuwaona wewe katika macho yako kwamba hao maswahaba wanaondoka kwa wingi, wanamiminika kwa kuondoka. Maana infad, maana yake ni kumiminika, kumiminika, kuondoka kwa wingi. Lamfaddu min hawlik, wangeondoka kwa wingi sana mbele yako. Fa'fu anhum, wasamehe kwa yale ambao nikufanyia nyuma kabla ya kusilimu kuja kwako. Wastaghfir lahum, na watakie msamaha kwa Allah. Washawiruhum fil amri, nataka shauri kwao, washauriane nao hao katika jambo la dini. Ndani ya aya hii Allah akamtaka mtume wake kwamba wastaghfir lahum, na utakie msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba istighfari ni katika jambo kubwa na muhimu sana ambalo alilikosa jambo hili Iblis laanatullahi alayhi. Jambo la kuleta istighfari na kutubia alilikosa Iblisi kwa makosa ambayo aliyafanya pale alipokataa kumsujudia Adam alayhi salam sijidatu tahiyya, sijida ya kumuadhimisha na kumwamkia kwamba yeye Adam ni katika viumbe bora wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh kunna lil malaikati, nakumbukeni habari hii enyi Waislamu, wakati sisi tuliposema kuambia malaika wote na ndani yao akiwemo Iblisi hayuko katika maasi wakati huo, lakini sasa tunataka kumdhihirisha kwamba mtu huyu ni mbaya, kiumbe huyu ni mbaya. Usjudu li Adam, nyote nyinyi promokeni kumsujudia Adam sijida ya kumwadhimisha na kumamkia, na kwamba yeye ni kiumbe bora sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasajadu illa Iblisa, malaika wote wakaporomoka kusujudu isipokuwa Iblisi. Aba wastakbara, akakataa na akajivuna. Kwa hayo mawili, maulamaa wa fani ya akida wanasema katika miongoni mwa mambo ya ukafiri, kufru liibai wa istikbar, kufru ya kukataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufru ya kufanya kiburi na jeuri katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah kishamrisha halafu mtu anakataa, anajiona yeye kwamba ni bora, au anajivuna katika maamrisho ya Allah, hataki kuyaendea wala hataki kuyatekeleza. Hapo mtu huyu huambiwa yuko katika ukafiri. Ma annahu laysa bikafir, pamoja na kwamba inawezekana akawa si kafiri, lakini anaambiwa yuko katika ukafiri kule kukataa kwake, kwa sababu ibilisi alikataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsujudia Adam, aba wastakbara wa kana min kafiri. Na hii yote inaonyesha kwamba alielewa vizuri sana amri ya Allah. Ndio maana kwenye aya nyingine Allah anasema ma manaka alla tasjuda idh amartuk, kitu gani kimekuzuilia wewe iblisi usimsujudie Adam pale wakati tulipokuamrisha? Qala ana khairum min, iblisi akatoa jeuri akasema mimi ni bora zaidi kuliko huyu Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi umeniumba kutokana na moto na Adam umemuumba kutokana na udongo. Dongo sio bora kuliko dongo, kuliko moto. Akafanya kukisia, akatumia kiasi cha kukisia moto na dongo kwamba moto ndio bora, akakosea katika kipimo chake hicho, sababu moto kazi yake ni kuunguza tu, moto kazi yake ni kuhiliki, kulihikisha tu, na dongo kazi yake ni kuhifadhi na kutengeneza na kurutubisha. Dongo ni kitu bora sana kuliko hata moto. Pamoja na maasi hayo, ikawa Allah bado kampa nafasi ibilisi kwamba kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakurejea, akaleta jeuri akasema fabima aghwaitani la aghwiyannahum ajma'in, na kwa sababu mimi umenihukumia kupotea nitawapoteza waja wako wote, illa ibadaka min mukhlasun, isipokuwa waja wako ambao hao ni wa ikhlasi, watu wema, hao mimi sina nguvu nao. Na Allah kamaambia kwenye aya nyingine, inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka minhum min al-ghawin, hakika waja wangu wema huna nguvu nao, na wema ni wale ambao wenye kuleta istighfari na kuleta toba, hao ni katika watu wema sana. Kuleta istighfari na kuleta toba, hao ni katika mambo mema. Kwa nini yakawa ni mema? Naam, yamekuwa mema kwa sababu mtume yeye mwenyewe alikuwa akileta istighfari zaidi ya mara 70, kama ilivyokuja riwaya kutoka kwa Imam Muslim, inni astaghfirullaha fi al-yawmi akthar min 70 marra, hakika mimi nataka istighfari kwa Allah zaidi ya mara 70. Na kwenye riwaya nyingine mtume kasema, ya ayuha nnasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allahi 100 marra, enyi watu wanakusudia Uislamu, tubieni kwa Allah, natakeni msamaha kwake yeye, hakika mimi natubia kwa Allah na kuleta istighfari kila siku mara 100. Hali ya kwamba Allah kisha msamehe madhambi yake yaliyotangulia na yale ambayo yalikuja mbele, yote kasamehewa, lakini bado mtume analeta istighfari. Istighfari ina faida kubwa sana. Ibilisi akakataa akasema, wa izzatika wa jalalika la azalu aghwihi ma dama arwahuhum fi ajsadihi, na hapa kwa nguvu zako na hapa na utukufu wako mimi sitoacha kuwapoteza wanadamu hawa, maadamu arwahuhum fi ajsadihim, madhara roho zao zimo ndani ya miili yao, sitoacha kuwapoteza viumbe hawa. Allah kamjibu nini? Wa izzati wa jalali la azalu astaghfir lahum, na hapa kwa nguvu zangu na utukufu wangu na mimi sitoacha kuwasamehe wanadamu, maadama yastaghfiruni, mazalu wanitaka msamaha mimi, mazalu wanitaka msamaha mimi, sitoacha kuwasamehe waja wangu hawa. Kwa hiyo istighfari ni katika jambo muhimu sana kwa Muislamu, na kutubia kwa yeye kwa Allah kila wakati, alete istighfari na kila wakati atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah tengeneze maisha haya ya kidunia kabla ya maisha ya akhira. Allah tuwafikishe katika jambo hilo na mengineyo katika mema, kuleta istighfari na kuleta toba kwa kila jambo ambalo mtu amelikosea kati yake na Mola wake, na yale ambao ameyakosea kati yake na waja wa Allah, yani kati yake na watu wengine ambao ndani yake kuna shuruti za tauba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.